La factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until you're benvinguts al programa d'aquesta setmana. Comencem una nova edició de la factoria dels 80, The 80's Factory, i ho fem amb rimes excepcionals d'aquells que ens acosten grans cançons del nostre temps predilecte. Parlem de Bonnie Tyler i aquesta extraordinària cançó que es deia It's a Heartache, un dels problemes sentimentals que van tenir tot escoltant aquesta cançó i amb el seu moment. Sentirem moltíssimes cançons en el dia d'avui. Rafael Corbí us intentaré portar el bo i millor de tota una generació, com per exemple aquest tema que ens aporta Renegade. És del 1979. Renegade es deia la cançó Sticks, la formació. Benvinguts, benvingudes. Why you're so scared and all alone? Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Magic moment, had just a step away, yeah, yeah. Hem gaudit de la música en disco també amb aquest tema que ens aportava a la carta amb Doctor Help Me Please, és un altre dels grans clàssics de la música en disco. Double Trouble, una cançó d'Eric Clapton que repassem, no des de cap any concret, el 1988 es va reeditar aquesta cançó dins d'un àlbum, un recopilatori de quatre discos amb la Crossroads, però sí que, perquè també pertany a una generació i a una excel·lent música. La factoria dels 80, doncs, recordem Eric Clapton en Double Trouble i després sentirem a Samar and Company, companyia Amor Suave, un dels grans temes d'aquella generació que vàrem anomenar Italo Dance, era del 1989. Lay awake at night for some loving or trouble. Keep a job, I'm laid off and I'm having double trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't no lie. Yeah, because some of this generation is millionaires. I can't even keep decent clothes to and Després d'aquests experiments que hem efectuat en el dia d'avui a la factoria dels 80, tot en recordant la música primer d'Eric Clapton amb Double Trouble, amb versió en directe, i després d'Issa Mari Companyia amb el Amor Suave, un tema dels diferents dels que estàvem acostumats a l'Italo Disco, però també recordat per la seva participació en aquella època. Anem amb un dels reis, sens dubte, Chaka Khan, amb I Know You, I Leave You. Cada vegada que sona una cançó d'ells, el nostre públic s'anima i esperem que també ho faci amb aquesta nit magnífica. Com sempre, la nit de la música, a través d'aquesta sintonia i de la factoria dels 80. Somewhere in my dreams, I may never have met you. nosaltres pretenem gaudir amb música molt diversa, perquè, de fet, tot i que la que ens queda més a la memòria és la música disco dels anys 80 i finals dels 70, va haver-hi molts grans èxits al llarg d'aquell decenni, amb els anys previs, als finals dels 70, principis dels 90. Un d'ells també era aquesta cançó que hem escoltat, de Sheena Easton, aquest remix del seu èxit del 1984, que era un remix realitzat per DJ Beto del seu èxit Strut. Després d'aquesta cançó i del tema de Chaka Khan, I Know You, I Leave You, seguirem a través de la factoria dels 80 i ho farem en Soft Cell i una de les seves bones cançons, Where the Heart Is, després Lionel Richie and Do It To Me. Atmospheres are tense today. Mother and father are rowing again. Silently seated around the table, you're the one that's getting the blame. Father looks at you like a snake. You play with the food. Your pride. Mother loves to be concerned, using lessons that she learned. Father never understands when children have the upper hand. Started to show some concern, but by then it was too late. Feel it's time to pull away. Shut your ears to all they say. Be yourself, you know it's true, when in the end what's left is you. Children have the upper hand. Girl, you're such a bad thing. Standing there all alone, looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, babe. Put your arms around me, set my world on. That's no lie, yeah. You put that spell on me, I'll tell you, honey, you know you set me free. Hey, little girl, you know my heart's desires. Come on and give it to me, baby, I can't deny. Motown lover, Motown lover, girl of my dreams, girl of my dreams. When you laugh, when you cry, girl, that look in your eyes, you're my everything. Oh, baby, oh, baby, ooh. You put that spell on me, I'll tell you, baby, you know you set me. For your love, can't get enough of your love. Oh, my friends say I'm a dreamer. It takes a fool in love to know what I'm feeling. Time you say goodbye, A poc a poc anem completant la nostra primera hora, ho hem fet escoltant dues, al meu entendre, grandíssimes cançons que ens recordaven aquesta època en la qual estàvem involucrats. Hands Up amb Ottawan, una de les extraordinàries cançons del món de la música disco, i també amb aquest Video Kids, el seu somriure es va fer famós a tot arreu, amb aquest Woodpecker from Space, una extraordinària mostra d'aquell que picava els arbres, no sé, els que som més grans, doncs ens en recordarem, del Pájaro Loco. Logram, Midnight Blue. Cherry red or midnight blue. Oh,